ั้นถ้าหากว่าบรรลุง่ายๆพระองค์จะต้องสร้างบารมีขนาดนั้นเลยหรือใช่ไหมแล้วต้องใช้เวลาเจริญอริยมรรคมากมายขนาดนั้นเลยหรือถ้าไม่มีองค์ประกอบที่สมควรจริงๆนั้นพระองค์จึงภาคเพียรพยายามจึงได้ตรัสรู้ตรัสรู้พร้อมทั้งรายละเอียดทุกแง่มุมและขั้นตอนแบ่งเป็นปฏิปทาเลยว่าเจริญมรรคแบบทุกขาปฏิปทาเจริญมรรคแบบสุขาปฏิปทาเจริญมรรคแบบแม้สุขาปฏิปทาบรรลุง่ายหรือบรรลุยากทุกขาปฏิปทาประเภทบรรลุง่ายหรือบรรลุยากบุคคลสุขาปฏิปทาแบบมีฉันทะแบบมีวิริยะแบบมีจิตตาหรือแบบมีวิมังสาแยกแยะออกหมดทั้งหมดเนี่ยนะจำแนกสิ่งเหล่านั้นโดยรายละเอียดแง่มุมต่างๆเนี่ยนะหรือเจริญสัมมาทิฏฐิแบบอะไรแบบพิจารณาอริยศาสตร์แบบขันธ์หรือแบบอายตนะหรือแบบธาตุอันนั้นแง่มุมต่างๆแต่สาระสำคัญคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สัมมาทิฏฐิก็เท่ากับกล่าวอะไรวิปัสสนาญาณทุกข้อวิปัสสนาทุกประการไล่ตั้งแต่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลจำแนกแยกแยะสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาถ้าย้อนว่าสติปัฏฐานเอาก็สัมมาสตินะสัมมาปัฏฐานสัมมาวายามะนะอิทธิบาทก็ตามสมควรเช่นวิมังสาก็คือสัมมาทิฏฐิจิตก็คือสมาธินั่นแหละกลุ่มเดียวกันแล้วก็ถามว่าฉันทะศรัทธาล่ะฉันทะก็อยู่ในกลุ่มของศรัทธานั่นเองคือสรุปว่าโพธิปักขิยธรรมก็คือถ้าแยกแยะโดยนัยยะต่างๆก็คือการประชุมของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่ดีพอนำออกจากทุกข์ได้ไหมแล้วผู้ใดสามารถจำแนกวันนี้สัมมาทิฏฐินี้สับมิจฉาทิฏฐิได้บ้างถ้าไม่ใช่วิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจำแนกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเท่ากับจำแนกอภิธรรมจำแนกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเท่ากับจำแนกพระวินัยจำแนกศีลจำแนกพระวินัยจำแนกสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเข้ากับจำแนกพระสูตรทั้งหลายต่างๆแต่สาระอัตถะที่สำคัญของคุณธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่ออะไรสอนเพื่อความรู้ยิ่งธรรมและวินัยทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความรู้ยิ่งไอ้คุณธรรมที่รู้ยิ่งคืออะไรก็คือโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนเยอะสอนมากสอนอะไรก็จริงเถอะแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้ทุกคนได้รับคืออะไรได้รับสติปัฏฐานออกไปได้รับสัมมาปัฏฐานได้รับอิทธิบาทได้รับอินทรีย์ได้รับพละได้รับโพชฌงค์ได้รับองค์มรรคทั้งหลายได้เจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณธรรมนำออกจากทุกเนี่ยนะบางพวกมีแต่เพียงความเลื่อมใสในพระองค์เขาก็ยังไปสุคติโลกสวรรค์ความเลื่อมใสความรักในคำสอนของเขาที่เขาเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์หรือเลื่อมใสในความตรัสรู้ดีของพระองค์สิ่งนั้นก็ยังเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้เขาตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นพวกกลุ่มปทปรมะไม่สามารถตรัสรู้ในชาตินี้ได้แต่ถึงอย่างนั้นศรัทธาของเขาที่มีต่อคำสอนก็ยังเป็นบุญวาสนาให้เขาตรัสรู้ต่อไปในอนาคตตรัสรู้เมื่อไรก็ช่างเถอะขอให้ไม่ได้ตรัสรู้ก่อนปัญหาว่าบางทีอยากตรัสรู้แต่ไม่เคยปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตรัสรู้ให้ตัวเองเนี่ยจะตรัสรู้ได้ไหมโดยเฉพาะตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ก็ไม่สาหัสเท่าไหร่ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละก็ไม่ยากเท่าไหร่ที่ยากจริงๆเลยคือตรัสรู้อริยมรรคด้วยการเจริญอันเนี้ยตรัสรู้ยากมากถ้าไม่ใช่มีบุญจริงๆแล้วไม่ใช่แทบไม่ใช่ฐานะเลยถ้าไม่สะสมบุญมาจริงๆสติมันจะเกิดเองมันไหมปัญญาเนี่ยลอยมาเองเลยใช่ไหมหนึ่งถ้าไม่ใช่สายพันธุ์แห่งปัญญานำเกิดนะอย่าคิดว่ามันจะมีปัญญาอะไรมากมายปริมาณมันจำกัดคุณภาพของปัญญาเนี่ยมันจะไม่คนในโลกนี้มันจะไม่ฉลาดเท่ากันเด็ดขาดถ้ามันฉลาดเท่าคันเนี่ยมันจะมีทั้งวิศวะทุกคนมีหมอเป็นหมอได้ทุกคนเป็นนักบินได้ทุกคนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทุกคนเป็นผู้บริหารโลกได้ทุกคนหรือว่างั้นเถอะแต่เรื่องปัญญาที่นำเกิดไม่เท่ากัน ถ้าไม่เคยทำบุญสั่งสมปัญญามาแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมานำเกิดสหิตุกะปัญญาเนี่ยนะสหชาติกะปัญญาถ้าไม่มีสหิตุกะปัญญานำเกิดไม่ใช่สหชาติกะปัญญายังไงก็ฟังวิปัสสนาปัญญาไม่เข้าใจเขาบอกว่าแค่ฟังยังไม่จะรู้เรื่องเลยจะกล่าวไปยายว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอย่างที่เขาบอกว่าแม้แต่ฟังยังเข้าใจยากจะกล่าวไปยายถึงการปฏิบัติถ้าไม่ใช่วิสัยที่สั่งสมปัญญามาตั้งแต่อดีตชาติมาเพียงพอนะแม้แต่ฟังก็ยังเข้าใจยากว่างั้นเถอะไม่เชื่อก็เนี่ยไปเปิดสอนพระไตรปิฎกท้องสนามหลวงดูเถอะนะนานๆก็จะเหลือแต่คนสอนนะอุ้ยประชากรที่ท้องสนามหลวงนี่น้อยซะเมื่อไหร่ใช่ไหมหนักๆเข้านะคนสอนก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะเขาไล่ที่นะเขาไม่ให้สอนเหมือนกันเพราะพ่อไรเพราะว่าสั่งสมปัญญามาไม่เท่ากันปัญญาเนี่ยเนื่องจากสั่งสมมาไม่เท่ากันมันจึงเรียนได้ไม่เท่ากันอันนี้ต้องยอมรับความแตกต่างเหมือนต้นไม้ในโลกมีตั้งแต่แบบแหมหญ้าฝอยนะหญ้าเล็กๆฝอยจนยันไม้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยนะหลายๆคนโอบมันมีสายพันธุ์ต้นไม้หลายประเภทใช่ไหมตั้งแต่หญ้าฝอยเล็กๆไปจนถึงต้นไม้ที่ใหญ่แบบแหมรถเขาลอดเข้าไปได้ใหญ่มากเหมือนกันเนี่ยความหลากหลายทางอะไรทางพืชฉันใดความหลากหลายของสัตว์ก็ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายหลากหลายทั้งโดยสรีระและโดยปัญญาโดยสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนั้นถ้าไม่ปลูกฝังบุญที่จะให้ปัญญานำเกิดนะยากไม่ได้ขู่เล่าให้ฟังถ้าไม่ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ปัญญาไว้แล้วจะเอาปัญญาตัวไหนนำเกิดชาติหน้าขอให้บรรลุธรรมแต่ชาตินี้ไม่เคยทำบุญที่จะให้มีปัญญานำเกิดปัญญามันก็ไม่นำเกิดหรอกเชื่อเหรอเนี่ยนะเพราะอะไรมาเมื่อว่าแม้ตัวจริงขี้เร่ขี้เร่เนี่ยมันไปแต่งรูปให้มันหล่อได้ยังไงมันยากเหมือนกันเนี่ยนะเขามาเลยไม่ค่อยถ่ายรูปเนี่ยนะถ้าแต่งยังไงมันก็ไม่งามเหมือนกันนะดูแล้วก็น่าเกลียดอยู่ดีมันนี่ฉันใดก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ทำเหตุมาดีๆนะวิบากที่ได้รับในอนาคตไม่ดีหรอกมันทำเหตุยังไงเหตุกับผลเหตุกับผลมันการเจริญมรรคมีองค์8เนี่ยนะในคาถาหนึ่งที่ยกมาที่พระพุทธโฆษาจารย์มาเรียบเรียงเป็นวิสุทธิมรรคเนี่ยในชะตาสูตรนะสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวายังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชตะเยชะตังเนี่ยนะก็บอกว่าสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยไอ้นโรสปัญโยสปัญโยตัวนั้นแปลว่าสหิตุกะปัญญาหรือสหชาติกะปัญญามีปัญญาตั้งแต่อ้อนแต่ออกว่างั้นเถอะมีปัญญาตั้งเมื่อไหร่ตั้งอยู่ในครรภ์แม่ก็ฉลาดแล้วเพราะอะไรเพราะปฏิสนธิปัญญาว่างั้นเถอะเป็นอะไรเป็นเหตุนะเป็นเหตุนะเหตุสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุทฐานานัญจรูปานังเหตุปัจจเยนะปัจจโยเนี่ยไอ้เหตุปัจจัยเนี่ยเขาพูดตั้งแต่อยู่ในครรภ์นู่นเนี่ยนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ปฏิสนธิปั๊บขึ้นมามีปัญญามั้ยเหตุปัจจโยเหมือนกันน่ะแล้วอันหนึ่งไอ้ต่อไปเนี่ยนะถ้ามีปัญญาตั้งแต่เกิดเนี่ยปัญญาตัวนั้นเป็นอินทรียปัญญาปัจจโยก็คือเป็นปัญญินทรีย์ก็คือสรุปว่าบอกว่ามันมีปัญญาตั้งแต่เกิดนะใส่ชื่อภาษาบาลีใส่ได้ไม่ใส่เป็นใส่ถูกเรียกชื่อถูกไม่ถูกก็ช่างเถอะสรุปว่าขอให้เกิดมาฉลาดเป็นใช้ได้ก่อนอันดับแรก2ให้มีความฉลาดที่ได้ฟังคำสอนถ้าพื้นฐานคนไม่ฉลาดเนี่ยนะฟังยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องอันมีอันคนหนึ่งนะไอ้คนฉลาดแต่มันแกล้งโง่มันมีคนโง่แกล้งฉลาดไม่มีใช่ไหมเขายอมเขาเล่างั้นนะทุกคนก็จะพูดอย่างนี้บอกว่าคนโง่แกล้งฉลาดไม่ได้ก็ลองโง่แกล้งฉลาดดูสิคนไม่เป็นแกล้งเป็นหรือไม่เป็นหรอกเถอะแต่คนฉลาดแกล้งโง่ได้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยมันยากอย่างนั้นอย่างนี้คนไม่มีปัญญาเรียนไม่ได้ไอ้คนพอจะเรียนได้มันสวมพรบเข้าไปบอกเราก็โง่เหมือนกันนะว่างั้นไม่เคยอ่านนะเขาบอกปัญญาเรามันน้อยไม่เคยหยิบเลยเนี่ยนะหรือหยิบก็ไม่ได้อ่านเท่าอ่านหนังสือพิมพ์สักหน่อยเนี่ยนะก็แล้วก็บอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องก็อ่านให้มันเท่าหนังสือพิมพ์ก่อนเถอะนะลงเรื่องนะถ้าอ่านได้เท่านั้นนะอุ้ยได้ดิบได้ดีไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะพูดตรงเรื่องนะเพราะอะไรรู้ป่ะอายุก็มากแล้วตาก็ลอกประจำสุขภาพก็ไม่ค่อยดีถ้าไม่เรียนตอนนี้ก็ไม่รู้ไปรอเรียนชาติไหนก็ไม่ทราบชาติหน้ามีศาสนาให้เรียนลงเรื่องนะเพราะถ้าเราไม่พยายามขวนขวายไปนะชาตินะแม้กระทั่งว่าปัญญานำเกิดเราก็ไม่มีเมื่อไม่มีปัญญานำเกิดพระพุทธถึงเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเราก็นั่งทำตาเปรียบๆไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสอะไรเนี่ยนะก็เคยได้ยินไหมนั่งขีดแผ่นดินเลย ดังขีดแผ่นดินเนี่ยนะอะไรเพราะอดีตชาติไม่ได้สั่งสมปัญญามามัวแต่เกิดเป็นไส้เดือนเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี่ยมานั่งนับดาวท้องฟ้าเพราะมาเรียนสนใจแต่โหราศาสตร์อยู่นั่นแหละพระสุขเข้าพระเสาแทรกอะไรก็นั่งคิดแต่เรื่องดาราศาสตร์ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องปัญญาเท่าที่ควรจะเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยนะมัวแต่นับเมล็ดพันธุ์ต้นไม้อะนะเรียกว่าอดีตชาติเกิดเป็นลิงไต่ต้นโน้นถึงต้นนี้คิดถึงแต่พืชพันธุ์ต้นไม้อย่างเดียวก็เลยลืมคิดเรื่องปัญญาอีกคนหนึ่งก็เป็นนักหลับเนี่ยนะบางโอ้ยง่วงอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นง่วงเพราะสั่งสมปัญญาไว้น้อยแต่อีกคนหนึ่งเป็นบัณฑิตติดตามเรื่องได้ตลอดเลยเขาพูดว่าอะไรเป็นอะไรเขามีปัญญาทำไมเขามีปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพาะขึ้นบ่มขึ้นปลูกขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีมันเองลอยๆไม่ใช่ถึงไม่ปลูกฝังขึ้นในชาตินี้ก็ปลูกฝังไว้ในอดีตชาติสรุปว่าเคยสร้างปัญญามาพระอานนท์ถ้าไม่สร้างปัญญามาแสนกับท่านจะฉลาดเท่านั้นไหมพระสารีบุตรถ้าท่านไม่สร้างปัญญามาแสนหนึ่งอสงไขยแสนมหากัปท่านจะฉลาดเท่านั้นไหมพระพุทธเจ้าถ้าไม่ปลูกต้นปัญญามานะท่านจะฉลาดเท่านี้ไหมเอาต้นปัญญาพระพุทธเจ้าใช้เวลาปลูกนานที่สุดเนี่ยนะคือปัญญาบารมีสร้างปัญญาบารมีมาตลอด4อสงไขยแสนกับอันนี้นี่เฉพาะนับแต่วันพุทธพยากรณ์มานะก่อนหน้านั้นไม่พูดถึงเพราะต้นปัญญาปลูกต้นปัญญาแสวงหาปัญญาเหมือนภิกษุบิณฑบาตแสวงหาอาหารคือทำไมไม่เปรียบอย่างอื่นรู้ไหมทำไมต้องเปรียบพระภิกษุที่บิณฑบาตหาอาหารเพราะพระต้องบิณฑบาตทุกวันโดยมากนะโดยมากต้องบิณฑบาตทุกวันวันนั้นบิณฑบาตแล้วเอาอะไรฉันนะเนี่ยนะห้าสะสมอะไรนะเก็บอาหารค้างคืนก็ไม่ได้มันยอมไปถวายอาหารเผื่อว่ารับประเคนไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านค่อยฉันเองกันแล้วกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเก็บอาหารค้างคืนก็ไม่ได้มันก็ต้องบินทุกวันมีเท่าไหร่ก็ต้องสละไปหมดนั่นแหละมันเว้นถ้าเป็นอาหารยาบางอาหารบางยาถ้าเป็นน้ำปานะก็รับได้ไม่เกินสว่างเนี่ยนะสว่างไปแล้วก็หมดอายุแล้วเนี่ยนะก็สละออกไปถ้าบางอย่างก็เก็บได้แค่7วันก็สละออกไปเช่นพวกกลุ่มผสมน้ำตาลเนี่ยนะจะได้ไม่เกิน7วันเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยมันก็ต้องสละแล้วไม่เกิน7วันก็ต้องสละแล้วเกินกันนั้นมีโทษนะแล้วก็บางอย่างก็ยาบางตัวก็รักษาได้เก็บได้ตลอดชีวิตก็จริงแต่อายุมันหมดตั้งนานแล้วเนี่ยนะเรียกว่าหมดอายุไขตั้งนานแล้วใช่ไหมอย่างเช่นพาราเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เก็บได้ตลอดชีวิตแต่อายุยามันไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตที่ไหนนะคือบางอย่างนี่มันเป็นอย่างนั้นที่ต้องแสวงหาทุกวันใช่ไหมเมื่อต้องแสวงหาทุกวันบอกหาปัญญาแบบนั้นน่ะต้องหาปัญญาต้องหาทุกวันต้องเกิดใหม่ๆเนี่ยนะสะสมปัญญานั่นแหละสี่อสงไขยแสนกับเหมือนพระภิกษุเที่ยวบิณฑบาตเนี่ยนะทุกวันทุกวันสร้างสมปัญญาเนี่ยนะกว่าจะเติบโตเต็มที่เบ่งบานเหมือนเป็นสัพพัญญุตญาณเป็นสัพพัญญูบุคคลเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็สิ่งที่เป็นอจินไตยเนี่ยมีหลายอย่างให้หนึ่งอะไรบ้างเรื่องโลกนี่เป็นอจินไตยใช่ไหมนักดาราศาสตร์ทั้งหลายก็ออกมาพูดบอกอุ้ยใครไปคิดเรื่องท้องฟ้าเรื่องจักรวาลนะเพี้ยนไม่มีจบมีสิ้นอ่ะแต่ว่ามันเป็นอาชีพของเขาเขาขวนขวายวิจัยไปอย่างนั้นแหละมันไม่มีจบมีสิ้นจริงๆเนี่ยนะอย่างจักรวาลของเราเนี่ยอย่างในพุทธศาสนาก็บอกแล้วทิศตะวันออกทิศเดียวเนี่ยนะคุณเอาทรายมาเลยเอาทรายเนี่ยทั้งทะเลแล้วมาเนี่ยว่าจักรวาลข้างหน้านะ1จักรวาลเอาทรายหนึ่งเม็ดนะจักรวาลที่2ทรายหนึ่งเม็ดจักรวาลที่3ทรายสามเม็ดบอกทรายหมดก่อนจักรวาลยังไม่หมดเนี่ยนะอันนี้ทิศเดียวนะแล้วทิศใหญ่ๆมีกี่ทิศอ่ะก็วัดไปตามนั้นแล้วจักรวาลมันสุดที่ไหนล่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่มีที่สุดใช่ไหมสองสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามจักรวาลต่างๆนับแล้วไม่มีนับหมดไม่มีหมดมีสิ้นแล้วต่อไปอันที่สามอันนะอาจินตายก็เรื่องผลของกรรมทำหนึ่งครั้งแล้วมันจะให้ผลเท่าไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อไรบอกได้ไหมอย่างที่เรา ฟังธรรมหรือสวดอรหังหนึ่งคำขึ้นมาเนี่ยนะรู้ไหมว่ากรรมให้ผลที่ไหนและเมื่อไรอย่างไรถ้าไม่ใช่วิสัยพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วยากมันบางอย่างเนี่ยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้ววิสัยอันนั้นเนี่ยมันอยู่แล้วมันโตขึ้นมาเองใช่ไหมไม่สั่งสมมาทั้งนั้นแหละปัญญาระดับนี้ฉันใดหรือปัญญาที่รู้อริยสัจก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่ได้รับการสั่งสมได้รับการเพาะได้รับการบ่มได้รับการปลูกขึ้นสร้างขึ้นเจริญขึ้นทำให้มีขึ้นอย่างที่เราสวดมนต์ประจำบอกว่าในบรรดาสังขารธรรม สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่จะเสมอด้วยอริยมรรคไม่มีเนี่ยนะอริยมรรคเนี่ยเป็นเรื่องของการปรุงแต่งสร้างขึ้นทั้งนั้นเลยมันเราก็ต้องมาพยายามที่จะมีอัธยาศัยในการสร้างอะไรสร้างอริยสร้างองค์มรรคแต่ละตัวเกิดขึ้นในใจแล้วตั้งอัธยาศัยเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตวิธีการเหล่านั้นถ้าไม่ใช่อาศัยบุญพระพุทธเจ้าจะเป็นไปได้ไหม